Gilly, hvis de amerikanske film taler sandt, det er dig, der skal ligge der, som i en eller anden rom-com i vejkanten, din sidste øjeblikke, og se dit liv passere revy for dine øjne. Hvilket øjeblik tror du så blandt andet, du vil se for dig? Jeg tror ikke, jeg vil have et konkret øjeblik. Jeg tror måske, at jeg vil se mine venner og min kæreste, og deres, altså, det, den tid, jeg har brugt sammen med dem, og hvordan jeg har hygget mig sammen med dem, og hvor meget de betyder for mig. Jeg tror, at det, jeg vil se, hvis jeg nu gik bort. Ja. Kan du huske, hvornår du sidst har været sammen med dine venner eller din kæreste og tænkt, det er sgu dejligt, det her? Ja, at det er hver gang. Det er hver gang, jeg er sammen med dem. Altså både min kæreste og mine venner, så tænker jeg, at det her, det vil jeg gerne have laster forever. Altså sådan, det her, det må godt blive ved, indtil jeg er gammel og grå. Ja. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Chili, du er 19 år gammel. Du er fra Jylland, men bor lige nu på mit elskede Amagerbro, skulle jeg til at sige. Det er det jo ikke længere. Det var det engang. Nu er det dit. Der bor du med et par roomies. Ja. Og lige nu så er du sygemeldt, men drømmer om at blive pædagog. Mm. Og så elsker du det kreative, male, tegne. Selvfølgelig også at være sammen med din kæreste og de venner, du lige har talt om. Hvis du skulle gøre det i en lidt punktagtig form, kan du så male en tidslinje over dit liv? Jo, altså hvis vi starter, så kom jeg hertil som 3-årig fra Congo, DR, som flygtning. Og vi landede så i Hjørring, som er, hvor jeg er fra. Og så startede jeg i skole og alt det der. Og så, kan du overhovedet huske noget fra tiden? Slet ikke. Overhovedet ikke. Jeg var kun 3. Og jeg tror, det eneste, jeg kan huske, det er, at det var koldt. Det var meget koldt. Det kunne jeg overhovedet ikke lide. Jeg var meget sur over, at det var koldt. Jeg var virkelig sådan, mor, jeg vil gerne hjem nu. Det er lidt sjovt, hvordan sådan, dit sind husker ikke sådan, minder fra før, men din krop har alligevel kunne registrere, yeah, der er en temperaturændring. Ja, okay. Det er sjovt. Så du kommer til Danmark? Ja. Og jeg starter i skole, og ja, altså, det var ikke den bedste oplevelse at gå i skole. Det var rigtig hårdt, fordi jeg var den eneste af de sorte personer, der gik der. Så jeg var meget alene. Ja, og så er jeg færdig med folkeskole, så går jeg i 10. klasse, og så er jeg færdig med det. Så starter jeg på gymnasiet og går på HF i 2 år. Og når jeg så er færdig med det, så vælger jeg så at flytte så langt væk som muligt fra Hjørring. Og det er så Sjælland, hvor jeg starter med at bo i Hillerød først. Men så finder jeg så hurtigt ud af, at det er ikke København. Og der bliver jeg meget hurtigt skuffet. Altså sådan, jeg er virkelig sådan, wow, jeg vil gerne flytte herfra meget hurtigt. Så ja, så jeg bor lige hurtigt i Hillerød i et par måneder. Men så bliver jeg desværre indlagt på grund af psykisk sygdom, og jeg har skizofreni og social angst, så det var det, jeg blev indlagt for. Og så imens jeg er indlagt, så finder jeg så et værelse på Amager, og så flytter jeg så derind det sekund, jeg bliver udskrevet. Ja, og så er jeg her nu. Sammen med dig. Mm-hmm. Ja. Fedt. Mm-hmm. Og vi skal jo bruge de næste små 40 minutters tid på at høre endnu mere om det her liv, der lige er blevet ridset op. Rammerne af det i hvert fald. Og det er jo fordi, jeg skal skrive din nekrolog i dag, Chili. Og hvad skal der så stå i den? Måske lidt et øjeblik, der har været definerende for dig. Kan du komme i tanke om et øjeblik, der har været skelsættende på en eller anden måde i forhold til dig, din vej i livet? Jeg tror mest, at altså sådan, det var nok da jeg blev student. Der var jeg sådan virkelig, wow, jeg lever lige nu. Da jeg kørte på studentervognen, så var jeg sådan, okay, det er ret fedt. Prøv at sætte scenen. Vi kører rundt på landet og hører og blaster musik og dytter og råber og skriger af alle biler, vi kan se, og har en kæmpe fest. Og så tager vi ud og bader os. Og var det godt vejr? Det var, nej, det var sådan lidt, ja, det var sådan, det er Nordjylland, så man er ikke helt sikker på, om der er godt vejr eller ej. Men der var sådan nogenlunde godt vejr. Det regnede i hvert fald ikke, det kan jeg huske. Og hvad føler du ligesom på den her vogn? Du er blevet student. Jeg kan huske, vi hørte meget den der sang, da jeg kørte på studentervogn. Fuldstændig fri. Mm. Hvis du kender den her sang om sådan, nu er vi sgu fri, vi har verden for vores fødder. Man står der, vind i håret, bange for, at studenterhuen blæser af. Ikke? Der blaster musik. Hvilke specifikke detaljer kan du ellers huske fra vognturen? Lugten af øl måske? Ja, 100%. Lugten af øl og vodka, det kan jeg huske. Jeg kan huske den her følelse af sådan, jeg gjorde det kraftedeme. Altså sådan, jeg har virkelig kæmpet hårdt for at komme til det her punkt. Jeg har haft, jeg skulle døje med mobning og skilsmisse og altså traumer og alt muligt. Og nu står jeg her på den her vogn og føler mig så fri, som jeg overhovedet, altså som jeg aldrig har gjort før. Altså jeg har aldrig nogensinde følt mig så fri før. Og tænker bare, at det her, det vil jeg gerne have, bliver ved i lang tid. Men desværre skulle jeg så videre til, jeg skulle flytte dagen efter, så jeg kom kun med på en dag i vognen, i stedet for de 2 dage, vi havde planlagt. Så okay, ja. 2 dage? 2 dage. I vognen? Mm. Er det noget, man, altså er der tradition for det i Jylland, eller var det fordi, I var så mange? Altså vi var mange, men også fordi, der var mange små byer imellem Hjørring, og vi skulle nå de fleste af dem. Og de mange af dem boede ud på landet, så vi skulle hele ud på landet for at kunne fejre dem og alt det der. Så det tog lidt længere tid end normalt, så det skulle være over 2 dage, eller så kunne vi ikke nå det hele. Okay. Ja, så jeg tror, det er lidt en tradition i Nordjylland, når der er så meget mark og sådan. Vi skulle helt ud på landet, fordi der var nogen, der havde bondegård og sådan noget, så vi skulle jo okay. Ja, hele vejen derude og og feste. Og så skulle jeg så blive, så blev jeg så kørt hjem igen til Hjørring. Så det var lidt en oplevelse, tror jeg, synes jeg. Så stå der på vognen og have klaret det på trods af alle udfordringerne. Hvordan har det at blive student defineret de år, der har været efterfølgende i dit liv? Jeg tror faktisk bare, at det har hjulpet mig lidt med sådan at komme videre. Det har hjulpet mig med at komme videre fra altså, alt det, jeg har lagt bag mig i Hjørring, og alt det, jeg har lagt bag mig bare i det hele taget. Og det der med, at sådan, jeg er færdig med gymnasiet, det skal jeg aldrig nogensinde gå igennem igen. Og det er jeg sindssygt glad for, fordi puh, her var det svært. Og det var hårdt, og jeg kunne slet ikke følge med i skolen. Jeg var meget langsom i skolen, og jeg forstod heller ikke rigtig materialet og sådan. Så det der med, at jeg blev student, på trods af, at jeg havde det rigtig svært, det var sådan, det gav mig den her følelse af sådan, jeg kan godt alligevel. Altså, jeg kan godt gøre de her ting, selvom at det er virkelig svært for mig. Og det var bare sådan en triumf for mig, at sådan tænke, wow, jeg blev student, så kan jeg gøre lige, hvad jeg har lyst til. Flytte til København, for ja. Eksempel. Og det gjorde jeg. Så det har ligesom givet dig den her lidt medvind til sådan, okay, så tør jeg måske godt tage chancer. Ja, 100%. Fedt. Så det husker du meget tydeligt, den her studentertid. Ikke måske som en fejring af gymnasietiden, men mere som en fejring af, nu er det slut, og nu skal det næste komme. Men hvad skal vi huske dig for, Chili, når du ikke er her mere? Et øjeblik, du selv kan vælge. Kun et øjeblik. Ja. Hold op. Jeg ved faktisk ikke helt, fordi der er mange ting, jeg gerne vil huskes for. Jeg synes, det er svært kun at vælge et øjeblik, men jeg tror, jeg gerne vil huske for, hvor omsorgsfuld jeg var. Eller hvor omsorgsfuld jeg er, for eksempel. Altså, jeg er stadig så sårende på vores skud allerede, ja. Omsorgsfuld. Ja, hvor meget jeg sådan, jeg gerne vil livet og mennesker, og hvor meget jeg ligesom har at give, og hvor meget jeg har givet. Det tror jeg, er det, jeg gerne vil huskes for allermest. Kan du komme i tanker med en situation, hvor du føler, at der var du altså omsorgsfuld? Åh, det er vel 3 år siden nu, tror jeg. 3-4 år siden. Jeg boede stadigvæk i Hjørring på det tidspunkt. Men min veninde kom hjem til mig, og hun er rigtig ked af det. Og fortæller mig, at hendes kæreste, tror jeg, var, jeg tror, det var kæreste på det tidspunkt. Jeg havde været led over for hende, og virkelig sådan noget for sig. Det er først, når vi sidder i sengen, hvor vi begynder at kunne være sårbar over for hinanden, hvor hun så vælger at sige, at jeg har det faktisk rigtig dårligt lige nu. Og så forklarer hun mig det hele omkring, at hendes kæreste havde sagt det her til hende, og alt muligt, og hun bryder bare ned og ligger på mit skød og græder. Og jeg omfavner hende jo og siger til hende, at du bliver nødt til at forlade ham. Altså sådan, du kan ikke blive ved med at græde over sådan en type, der ikke behandler dig ordentligt. Og det, altså sådan, det er jeg meget beskyttende over for mine venner og veninder, og også min kæreste. Fordi at jeg ved, hvor ondt det gør, når folk sårer en. Jeg ved, hvor ondt det kan, altså hvor ondt, og hvor meget det kan blive ved, altså sidde fast i en bagefter os. Så der er ikke noget, jeg hader mere, end at se mine venner ked af det. Nej, for hvad føler du ligesom, hun ligger i dit skød og græder måske dine bukser helt ude? Ja, det gjorde hun også. Det gjorde hun faktisk også. Og hvad siger du så til hende? Stryger du hende over håret? Hvad gør du? Jeg fortæller hende, at hun bliver nødt til at indse, at han er ikke den rette for hende. Og at det kommer han aldrig til at blive, fordi at den rette vil ikke få hende til at græde. Altså måske græde i glæde, men altså, det er jo en anden ting. Og det, jeg tror hun indså det den aften der, at hun skulle slå op med ham, på grund af at jeg hjalp hende. Og det synes jeg er ret nice af hende. Det er jo sådan lidt en dobbeltsidig situation, fordi selvfølgelig, når du fortæller om det, det er jo skrækkeligt, at hun har det sådan og oplever de her hjertesår, og hun ligger og græder ud hos dig, men på en eller anden måde, det er jo også et virkelig, virkelig fint øjeblik. Altså, hvor I er to veninder, der bare kan lade tårne flyde, og det er jo også en tillidserklæring på en eller anden måde, at hun åbner sig op for dig. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Så det er sådan et øjeblik, du gerne vil huskes for. Det tror jeg, ja. At være en, der trøster. Ja, en, der er der for en. Altså sådan, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne huskes for. Noget andet, man også kan blive husket for i sin nekrolog, særligt Chili, det er jo sådan noget med sin professionelle karriere, hvor man har gjort en forskel i verden. Det lyder sådan lidt storslået, når man siger det på den måde, men jeg tror jo også på, at forskellen, man gør i verden, kan ligge i det helt små i at trøste en veninde eller smile til en fremmed på gaden. Kan du fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Ja. Altså, det er sådan lidt... Jeg tror, at det igen er, at jeg flyttede til København uden hjælp fra min familie. Jeg flyttede hertil helt alene. Prøv at fortælle lidt om processen. Ja, altså det var dagen efter min studenterkørsel. Den 29. juni faktisk, kan jeg huske. Jeg har en kuffert med og to tasker fyldt med tøj. Og min mor kører mig til togstationen, og vi krammer og siger farvel. Jeg er en af de eneste, der er der. Det var også meget tidligt om morgenen. Så jeg skulle afsted meget tidligt, for at kunne være i København sådan omkring 13-tiden. Jeg bærer på alle mine ting. Og skynder mig ind i toget og sætter mig ned og kigger ud af vinduet og vinker til mine forældre, til min mor og min lillebror. De er ked af det. Altså, de græder ikke i hvert fald, men jeg kan godt se på dem, at de kommer til at savne mig, og at det er hårdt for dem at sige farvel. Fordi jeg har boet der sammen med dem i 18 år. Men jeg, altså, det var det bedste for mig. Det var i hvert fald at flytte. Det ved jeg. Så ja. Ja. Så hvad føler du, som du sidder der ud af vinduet, som i en film kan vinke farvel, som toget kører fra stationen? Jeg føler lykke og lettelse. Det føles som om, at jeg kan trække vejret igen. Jeg tog en dyb indånding og tænkte sådan, nu gjorde vi det sgu. Nu flyttede vi kraftedeme. Jeg kan huske, at jeg smilte hele vejen derhen. Jeg glædte mig så meget til at ankomme til København. Jeg havde jo mine to roomies, der ventede på mig på stationen, altså på hovedbanegården. Og jeg glædede mig så meget til at se den, fordi jeg var så klar på, at nu skulle jeg bare leve mit liv. Altså nu skulle jeg stoppe med at overleve, nu skulle jeg bare begynde at leve. Og jeg har været på surviving mode, siden jeg kom til Danmark. Så jeg kunne droppe mine skuldre, release the stress, og at kunne trække vejret igen, det var en kæmpe lettelse for mig. Så selvom du faktisk kører mod noget totalt fremmed, totalt ukendt, så føles det næsten, lyder det på dig, som om det faktisk var mere trygt næsten, end det du kendte. Mm, Det var det i hvert fald. Jeg har altid følt mig tryg andre steder end derhjemme. Jeg har altid synes, at det var nemmere at være mig selv, når jeg ikke var i Hjørring. Og nu kan det godt være, at det er min fordom, der taler, og så må du endelig bare rette mig en gang. Nu lyder som en rigtig københavner, ikke? Det er altså ikke, jeg er fra Brøndby. Men Hjørring, lille jysk by. Ja. Yeah. Vi talte om tidligere, du er queer. Mm. Har det også noget at gøre med, at det kan være svært? Altså måske kan det være, at du ikke har trives i Hjørring, fordi den by altså, var for lille til dig. Ja, 100%. I virkeligheden. 100%. Jeg har altid synes, at den by var for lille til min personlighed. Jeg har altid sagt, at jeg har båret rundt på en stor personlighed til en for lille en by. Og da jeg så endelig kunne flytte til København, så følte jeg mig lige pludselig meget lille. Jeg var meget sådan, jeg kan gemme mig her. Jeg kan være mig selv og gemme mig og finde mig selv og finde ud af, hvad kan jeg egentlig lige at lave. Fordi jeg plejede bare at gøre, hvad alle andre kunne lige at lave, dengang jeg boede i Hjørring. Så jeg kunne flytte væk og lige finde ud af, hvem er Chili egentlig. Det var meget rart. Jeg tænker på sådan et citat, jeg engang har læst om, at de mest... hvordan er det, den går? Det er noget med, at jo mindre en fest er, jo mindre privat er den. Fordi hvis man sidder 4 mennesker i et rum, eller 7 mennesker i et rum til en fest, så kan alle se alle. Man er hele tiden opmærksom på hinanden. Ja. Hvorimod, hvis du er til en kæmpe fest med 150 mennesker, så kan man have de her små private samtaler i krogene, og alle er ligesom ikke opmærksom på dig hele tiden. Præcis. Det er måske lidt det samme med sådan, det var en befrielse på en eller anden måde at komme til en by, der var så stor, hvor du ikke hele tiden skulle konfronteres med præcis. Folks opfattelse af dig. Lige præcis. Det er så rigtigt sagt. Fordi at det var virkelig også, det er lige præcis sådan, jeg har det. Da jeg boede i Hjørring, så var det sådan, jeg blev stirret på hele tiden. Og sådan, når jeg bare gik med min veninde, så ville vi blive stirret på, når folk de kørte forbi os i biler. Og når vi gik på gaden og alt muligt. Vi var 2 sorte piger, der gik rundt. Og bare mindede vores egen business. Men det var selvfølgelig åbenbart lidt spændende for menneskerne omkring os. Så jeg kom til København, hvor jeg ser andre sorte mennesker, der bare lever deres liv. Det gør mig også sådan helt, ja, det kan jeg, nu kan jeg også gøre det. Det er vildt, fordi på den ene side kommer det selvfølgelig ikke bag på mig, så ignorant er jeg heller ikke, men det er også vildt, at det skal være det, der gør udfaldet, eller sådan, ja, lille jysk by, vi lever altså i 2021. Ja. Det er vildt. 22. Jamen, du kan bare se, one year behind. Men det er klart noget, altså, det har også påvirket dig at være en stor personlighed, men også farven på din hud, og queer, og... Ja. Så du er sgu stolt af, at du satte dig selv i en situation. Det er jo et meget aktivt valg, du har taget. Ja. Du kunne jo godt have været ulykkelig i Hjørring resten af dit liv. Ja. Men du valgte at rive tilpløkkerne op. Det gjorde jeg. Og søge en bedre skæbne. Ja. Og det er du stolt af. Det er jeg virkelig stolt af. Det er jeg. Hvad et øjeblik, du tror, du har gjort et indtryk på nogen, eller har haft en eller anden indflydelse på noget? Min Instagram. Ja. Mentally ill. Altså nu skal det er en joke, men mit brornavn, du ved, mentally ill. Mentally ill, hvis det giver mening. Okay, det forstår jeg ikke, tror jeg. Altså mentally ill. Ja. Og så chili i stedet for tilly. Ja, giver det mening. Jeg med dig. Undskyld, alle jokes lyder dårligt, når man bliver bedt om at forklare dem. Jeg med nu. Men det giver mening nu. Ja. Så fint. Men ja, jeg har fået så mange beskeder fra alle mulige mennesker, som jeg ikke kender, og som jeg aldrig har mødt, som har fortalt mig, at det med, at jeg er ærlig på internettet, har hjulpet dem så meget med at kunne være ærlig over for dem selv. Må jeg se den Instagram? Ja. Så jeg fornemmer lidt, at det er sådan en, det er en Instagram, hvor du, nu ser jeg lige her, personlig blog, 19 år gammel, du læser fra din bio, hverdag med skizofreni og social angst, body positivity og psykisk sårbar med kaotisk energi. Du har også dine pronomier heroppe. Så, okay, jeg scroller, og der, det første, der lige rammer mig her i grid, det er din krop. Ja. Der er et par billeder af din krop, hvor du ligesom, nu er jeg lige gået ind på et opslag her fra april. Mm. Dig, der poserer i undertøj. Ja. Det ser godt ud. Det er med sådan solen, der står ind og vinduet på det helt rette tidspunkt. Og så står der body positivity. Snakker vi nok om det? Det synes jeg i hvert fald ikke, vi gør. Det er sindssygt vigtigt at bryde tabuet om tykke maver og kroppe. Ordet tyk er slet ikke farligt, men blot en beskrivelse på, hvilken kropstype du har. That's it. Min krop er blød og dejlig, og det er din fandme også. Lige meget, hvilken størrelse det er. Og det har alligevel fået over de 150 likes. Jeg kan også se, der er kommentarer her, hvis jeg må læse nogle af dem op. I love it. Slay that body. Love your tattoos. Smuk, smuk, smuk. Der er mange supportive kommentarer her. Ja. Okay, og du siger også, at folk ligesom sender dig beskeder, og hvad skriver de? Mit opslag har hjulpet dem med deres kropssyn, at de er blevet mere komfortable i deres egen krop, fordi de har set, at jeg er i min egen krop. Og det synes jeg er så fucking fedt, fordi at det er det eneste, jeg vil. Altså sådan, det eneste, jeg vil, det er at hjælpe andre til at få det bedre med dem selv, fordi jeg ved, hvor svært det er at gå rundt og have sin egen krop, fordi man ikke ligner alle andre. Så mit job på internettet, det er at bryde det tabu med, at man må godt være tyk, man må godt ikke være tynd, man må godt bare ligne sig selv, og have det godt med, at man ligner sig selv. Så ja, jeg har fået en masse beskeder, og det varmer mit hjerte så meget, fordi det giver mig lyst til at blive ved med at være mig, og blive ved med at opdatere og skrive på mine stories omkring, hvordan jeg har det, og hvad jeg laver, og alt det der. Okay, her er der en. Der var en, der sagde, tak for at dele. Mit kropsbillede har det svært for tiden, og dette billede er lige, hvad jeg har brug for. Kan du huske, hvor du var, da du læste den besked? Jeg var derhjemme i min seng. Og jeg var egentlig lidt ked af det den dag, faktisk. Jeg kan huske. Okay. Det var den 31. maj. Jeg kan huske, at jeg havde nogle dårlige dage i maj. Jeg ved i hvert fald, at den 31. var ikke lige den bedste dag for mig. Og så fik jeg den her besked. Jeg kan bare huske, at hele mit ansigt lyste bare op. Jeg kunne bare mærke sådan, wow, okay. Det kan godt være, at jeg har det skidt lige nu, men der er fandme mange, der er fandme mange, der holder af mig. Der er mange, der sådan virkelig godt kan lide det, jeg lægger op. Og det gav mig det her boost i sådan, så prøver jeg simpelthen igen. Altså sådan, så nu giver vi den en gang til. I stedet for at ligge og have det dårligt med sig selv. Men det må man selvfølgelig også godt. Altså sådan, det må man gerne. Men nogle gange så ligger jeg for lang tid i den der sorrow og depression. I stedet for at prøve at komme op af den igen. Og så nogle gange så hjælper de beskeder bare rigtig meget. Fordi man får den der følelse af sådan, jeg kan jo godt. Altså sådan, jeg er jo god nok. Så der gør du en forskel, efterlader et digitalt positivt aftryk. Mm-hmm. Chili, hvad med et øjeblik, der har været omvendt, hvor det så er nogle andre eller noget andet, der har gjort et indtryk på dig? Uha, jeg har faktisk for nogle dage siden, jeg er i byen med min veninde, og vi danser på Nevermind, klubben Nevermind her i København. Og der er de her pole dances, de her poles, man kan danse op af på Nevermind, og den er vild. Alle danser, alle har det så fedt, jeg hygger mig, og jeg er ikke the party type at all. Altså, jeg kan bedre lige bare ligge i min seng og sove. Men jeg var sådan, jeg har sommerferie nu. Nu skal jeg simpelthen ud og ryste noget røv, så det gjorde jeg simpelthen. Jeg vender mig jo om, jeg kan ikke se nogen. Jeg ser kun sådan spejlet. Og så kan jeg bare høre alle i klubben, der bare råber og skriger. Og siger, go Chili! Yes! Go Chili! Og min veninde var sådan, that's my best friend! Og jeg var sådan, wow, okay. Altså sådan hele klubben her på mig. Bare så jeg kan forestille mig, at du er inde på Nevermind. Mm-hmm. Denne her gay bar. Ja. Jeg har faktisk været der en enkelt gang, og jeg husker det som om, det er et ret stort lokale, men ja, der er altid mange mennesker. Altid proppet. Der er proppet, dufter af tequila, yes. Musikken pumper derudad. Yes. Du ser den her pole og tænker, fandme ja, der skal jeg op. Der skal jeg op. Så du kravler dig op, ryster noget røv, og så går folket bare amok. Amok. Fuldstændig amok. Altså sådan, jeg fik så mange komplimenter bagefter. Der var den dreng, der kom op til mig og spurgte mig, om jeg var en professionel danser bagefter. Og jeg har aldrig nogensinde spurgt om det spørgsmål før. Og det gjorde mig, altså jeg blev så smiret, for jeg var bare sådan, jeg ligner, altså det ligner, at jeg er professionel, bare fordi jeg ryster noget røv. Altså sådan, det her, det gør jeg til hverdag. Men wow, alligevel tusind tak. Det var så sødt, der var så mange, der var sådan, din krop er så smuk, og du bærer det bare, og du ærer det, og det er bare, det er fantastisk alt det, du gør. Og jeg var bare sådan, altså jeg kunne ikke rumme det indeni. Overhovedet ikke rumme det. Hvordan føles det? Har du drukket på det her tidspunkt? Ja, det havde så jeg. I forvejen er man varm i kroppen, ikke? Men det gjorde mig endnu mere. Altså det fik mig, jeg var helt sådan, mine hænder de rystede, jeg var helt bust. Fuldstændig høj på, altså sådan livsglæde. Høj på energi. Ja. Det gjorde indtryk på dig? Det gjorde det. Hvorfor tror du? Jeg tror simpelthen, fordi jeg har vokset op i et miljø, hvor jeg ikke er blevet anerkendt. Hvor jeg ikke har, altså jeg er ikke blevet hørt, jeg er ikke blevet set, jeg er ikke blevet fortalt, at jeg er god nok. Og så kommer jeg hertil, til København. Og lige pludselig så er jeg bare alles yndlings, hvis det giver mening. Altså sådan, så er jeg lige pludselig rigtig god, og jeg er fantastisk, og jeg kan ryste min røv så godt til work af Rihanna, og alt det der. Og det gør mig bare så glad at tænke tilbage på den tid, eller på den dag der, fordi at jeg følte mig bare så glad, og sådan, jeg følte mig helt sådan, wow, jeg elsker mit liv lige nu. Altså, hold op. Så det handler måske ikke så meget om, åh, det gjorde indtryk på mig, fordi nogen synes, jeg var lækker. Sådan som jeg hørte dig fortælle, det handler det mere om, det gjorde indtryk på mig, fordi folk synes, at jeg var accepteret, ja, og der var plads til mig lige der. Lige præcis. Lige præcis, det er rigtigt. Mm. Ja. Det er et godt øjeblik. Ja. Hvem skulle have troet, det ville være så smukt at ryste røv på Nevermind? Right. Det er også et lykkeligt øjeblik, men jeg vil alligevel høre dig, om du ikke kan grave et øjeblik frem for dit liv, der har været det lykkeligste. Det lykkeligste. Tæt på i hvert fald. Ja, jeg har det. Det der med min kæreste. Mm-hmm. Mm-hmm. Fortæl os om det. Ja, det var i december sidste år. Jeg var indlagt på det tidspunkt. Vi har lige mødtet på Tinder. Du var indlagt på psykiatrien. Ja. I Helsingør nemlig, ja. Okay. Og når man er det, så forestiller jeg mig, man er tydeligvis et lidt hårdt sted. Mm. Igen tilbage til Rihanna. Ja. Found love in a hopeless place. Eller alligevel, ja, ja, trods af, at du er indlagt og ikke har det så godt, så swiper du alligevel, ja, lidt. Ja, jeg swiper lidt. Jeg er ked på den dag, og så tænkte jeg, hvorfor ikke? Og det var en af de matches der, hvor jeg håbede virkelig, vi ville matche sammen, fordi de så rigtig, rigtig søde ud. Og jeg tænkte bare, please, lad det være et match. Jeg sidder ude i gangen faktisk. Der var ikke nogen, der bankede deres hoved ind i væggen, bare roligt. Nej, endelig afkræft af, yes, vores fordomme. Ja, men jeg sidder ude på gangen lige ved siden af kontoret, og skal have min medicin. Og så går jeg på Tinder, fordi det tager lidt længere tid, end jeg havde forventet. Og så ser jeg så min kæreste på Tinder, og vælger så, jeg tror, jeg til højre, er det hedder? Ja, højre. Og havde virkelig inderligt håbet, at det ville være et match. Og hvorfor? Det, fordi at de så bare så søde ud, og var virkelig lækre, og jeg tænkte bare, dem vil jeg gerne lære at kende. Og det blev et match, og vi begyndte at skrive sammen, og de havde skrevet på deres Tinder-bio, at man skulle skrive en cheesy pick-up line til dem. Så jeg fandt den cheesiest nogensinde, som jeg kunne finde på internettet. Kan du huske, hvad det er? Det er noget med sådan, are you sugar, because you're just as sweet as sugar? Eller noget med sukker i hvert fald. Jeg valgte den, for jeg synes bare, den lød sådan lidt varmel. Altså, sådan, den var sådan lidt, men jeg valgte den alligevel. Og de svarede, oh my god, hvor du så. Eller hvor du nu så, eller sådan noget i den stil. Og vi begyndte bare at skrive sammen, og vi fandt også ud af, at de havde set mig gennem TikTok, okay, tidligere. Deres ven havde set mig gennem TikTok, og så havde vi matchet mig og min kæreste. Og så havde deres ven været sådan, oh my god, det er Chili fra TikTok jo. Og så var de sådan, no way, er det? Og de skrev også til mig, sådan, min ven freaker out lige nu over, at vi matcher, fordi du er på TikTok, og de elsker dig, og alt muligt. Det var mega skørt lige det øjeblik der. Men vi skriver sammen. Og så mødes vi i januar, den 28. januar. Og snakker sammen. Og ja, hvad kan du huske fra dagen? Hvor mødes I? Vi mødes hjemme hos mig i København. De er fra Holbæk. Så der var lige en times commute hertil. Og så er vi hjemme hos mig, og vi ryger en joint, og snakker sammen og hygger os. Og så på et eller andet tidspunkt, så er vi bare så tilpas med hinanden, at vi ligger og putter. Og så tænker jeg bare, dem her vil jeg rigtig gerne have, bliver min kæreste. Og så var det februar, den 12. februar, blev vi kærester. Så det var nok mit mest lykkeligste moment. En lidt utraditionel første date. Ja. Yeah. Klassikeren er at tage i biografen, eller alle de gode gamle kendinger, gå en tur om søen. Ja. Men allerede fra første date lukker du vedkommende ind i dit hjem, dit liv. Det bliver meget intimt på en eller anden måde. Det var det også. Det var det. Altså, vi delte nogle hemmeligheder sammen allerede første gang, vi mødte hinanden. Og jeg kunne mærke, at jeg godt kunne stole på dem. Allerede fra den dag, vi så hinanden første gang. Og jeg er ikke god til at lade folk komme ind og se en rigtig mig, hvis det ikke er mening. Så det var en helt anden, altså det var meget mærkeligt for mig, for jeg følte mig helt rolig. Og jeg kan huske, med min eks, så var jeg meget ængstelig hele tiden. Jeg var meget bange for at gøre noget forkert, for at sige noget forkert, for at være forkert. Men med Jamie, så var jeg bare sådan, der er ikke noget, der er forkert her. Altså sådan, det hele var bare helt fint, jeg kunne være mig selv. Jeg tror, at for mange tænker man på lykke som en overvældende følelse. Altså som hjertet banker hurtigt, det er storslået, det er vanvittigt adrenalin på en eller anden måde. Men det lyder på mig som om, at for dig med et liv, der måske har været meget tumult i, så for dig er lykken faktisk ro. Ja, det er det virkelig. Ro og fred og at tænke bare at køre sin vej. Altså sådan, at jeg ikke skal have stress eller være ked af det, det er, sådan, det er bare lykke for mig. 100%. Og det var lykke for dig at ligge der i armene på din kæreste? 100%, den første date? Det var det virkelig. Nu laver vi lige en 180 graders vending. Fra den ene ekstrem helt op at flyve til den anden ekstrem langt at falde, Chili, fordi selvom det er rarest og sjovest at snakke om de gode tider, så det er klart, i alle vores liv kommer der også til at være nogle mørke tider. Ja. Har du lyst til at fortælle mig om et øjeblik, hvor du har følt sorg? Jo, det var helt klart, da min mor og far blev skilt. Der skete der lige pludselig alle mulige mærkelige ting i mit liv. Prøv at sætte nogle ord på det. Altså, før i tiden var min mor ikke abusive. Da hun var gift med min far, så var hun ikke voldelig. Og da de så blev skilt, der skete der bare noget, for hun var i en meget svær depression, og hun havde det svært økonomisk, og havde ikke, altså, vi var flyttet til Danmark og kendte ikke nogen. Så hun havde det rigtig, rigtig svært, og med tre børn, som hun skulle forsørge for, og samtidig have et arbejde, og skulle være en mor, som man kan se op til, så fejlede hun lidt der, fordi at så vendte hun den om og blev sur på os. Altså sådan, hun reagerede voldsomt på os, fordi hun var i smerte. Og det var også en sorg for mig, ikke at kunne se min far længere, fordi han flyttede til København, efter at de blev skilt. Og det var mens du gik på HF? Nej, det var da jeg var... Nej, det var da jeg var 7 år gammel. Det var 7. Det er gennem det, jeg siger. Men da jeg var 7 år gammel, der blev min mor først skilt. Og han flyttede til København, da jeg var lille. Og fandt så hurtigt en ny kone og fik nye børn og sådan. Og nu bor det så i Belgien med hans nye familie. Så nu han bor ikke i Danmark længere. Men det var ikke at kunne se min far længere. Og det med min mor, hun var voldelig over for os. Det var nok der, hvor det var nok det største sorg, jeg har følt. 7 år gammel, ikke? Altså, der tænker jeg da også helt frøjt, men altså, man føler sig vel også forladt? Jo. Hvis man er 7 år gammel, og ens forældre, der før har været glade sammen, lige pludselig siger ikke, det er det, der er sket, men man kan jo godt opleve det, som om, at din far ligesom har efterladt dig i en lortesituation. Ja, det føles også sådan 100%. Det gør det stadigvæk. Ja. Jeg har stadigvæk noget altså vrede mod min far, for ikke at have taget os med ham. Fordi jeg ved, at jeg kunne have haft et meget bedre liv i København, hvis han havde kæmpet lidt hårdere for os. Hvis han havde haft nogle beviser for, at min mor var voldelig over for ham også. Fordi det var hun også. Men der var andet bevis på det. Og hun løg også omkring alt muligt for at få myndighed omkring os og alt muligt. Så det var en tabt sag fra starten af. For os alle sammen faktisk. Men du bebrejder stadig din far? Det gør jeg, ja. Fordi at han er ikke en god far stadigvæk. Ja, og det også her for nylig, så havde jeg skrevet til ham og var sådan, hej far. Og så havde han bare ignoreret mig og ikke svaret tilbage. Og det havde gjort mig sygt ked af det, fordi at der er stadigvæk der lille barn inde i mig, som rigtig bare gerne vil se sin far. Og bare gerne vil høre fra sin far. Og da han bare efter lå mig være på læs, så følte jeg mig bare som en 7-årig igen. Forladt af sin far. Og det triggerede mig fuldstændigt. Det er klart. Ja. Yeah. Kan du huske, da de fortalte dig, at de skulle skilles, eller da din far ligesom, I har vel fået at vide på et eller andet tidspunkt, da I er blevet sat ned, og far flytter, og han kommer ikke tilbage? Jeg kan huske, at vi var udenfor. Min mor var på den ene side af mig, min far var på den anden side af mig, og de holdt mig i hænderne og trak i mig begge to. Sådan som en sådan togholder, du ved, sådan, du ved. Altså bogstaveligt talt? Bogstaveligt talt holdt mig, altså sådan, de holdt mig om armene, og så trækte de begge to i min arme, ja. Som om, at sådan, nej, hun er min. Og det er det eneste, jeg kan huske. Jeg kan ikke huske, om jeg har haft den der mor og far, de bliver skilt nu, snakke med dem. Det eneste, jeg kan huske, det er bare, at de har haft trukket i mig, som om, at de ville finde ud af, altså sådan, at hvordan forklarer jeg det her? Så jeg forstår det godt, yeah. Jeg er bare blown away, fordi det på en eller anden måde er sådan, det er bare så tegneserieagtigt, eller sådan, det bliver så bogstaveligt en sådan manifestation af to forældre, der sådan, ja, skændes om, strides om, hvem der skal have barnet, ikke? Mm. Altså, helt fysisk står de og trækker hver deres vej, men det var jo så din mor, der fik trukket sig med dig. Ja, desværre. Det gør ondt. Det gør det, ja. Både dengang, men også nu. Også nu. Nu har jeg terapi, og jeg snakker om det med min psykolog og med min psykiater om alle mine traumer, og det hjælper sindssygt meget, fordi jeg har rigtig, rigtig mange traumer, som min mor har været grunden til, men også bare sådan en skole har været grunden til. Jeg ved bare, at jeg ville have haft det meget bedre, hvis jeg havde flyttet til København med min far, da jeg var mindre, med mine søskende også. Så du taler ikke rigtig med din far? Taler du med din mor? Det er sådan lidt on and off. Jeg har lidt svært med hende, fordi jeg kan godt mærke, at hun prøver nu på at være en bedre mor, fordi jeg er flyttet fra hende. Men jeg kan ikke bare give slip på alt det, der er sket, nemlig. Så jeg har det sådan, at jeg ringer ikke til dem så ofte, som jeg gerne vil. Men jeg tager dem, når de ringer til mig. Og sammen med min far. Det er også lidt der med, man kan altså ikke bare, det er ikke altid nok at sige undskyld. Altså, et undskyld kan heller ikke gøre op for alt det, der er sket. Det er det. Altså, det kan godt være, at hun gerne vil være en god mor for dig nu, og hun gerne vil ringe til dig, og hun gerne vil støtte dig, men det er måske lidt for sent. Det er det faktisk. Det har jeg også. Jeg har selv tænkt over det. Sådan, jeg har ikke nogen tilknytning til mine forældre, som andre af mine venner har til deres forældre. For eksempel min roomie har nogle virkelig gode forældre, og jeg misunder hende så meget, fordi at jeg er bare sådan, det vil jeg også gerne have. Jeg vil også gerne have forældre, jeg kan ringe til og være sådan, jeg har brug for hjælp, kan du hjælpe mig? Uden at skulle være bange for, at de siger nej. Jeg vil ønske, at jeg kunne tage over til min mor, og ikke følte mig kvalt, eller følte mig klaustrofobisk, fordi jeg var derovre i juni måned, og jeg ville hjem med det samme, da jeg kom derhen. Jeg tog også hjem tidligere end normalt, fordi jeg kunne ikke være der længere. Det er jo også sådan en, altså sorgen over at være, man kan kalde det forældreløs, selvom begge ens forældre i live. Det er jo også noget, du bliver... Altså, det er også en sorg, du skal konfronteres med. Yeah. Ofte, altså netop, hvor andre måske vil ringe til en forælder og spørge om, ah, det sidste på måneden, overfører du ikke lige lidt, yeah, eller vil du hjælpe mig med at flytte, eller jeg ved det ikke, jul, fødselsdag. Ja, yeah, altså dem har jeg ikke, dem vil jeg hellere holde her. Jeg vil hellere holde fødselsdag i København, jeg vil hellere holde jul i København, og nytår i København, jeg vil ikke tilbage til Nordjylland igen. Det har jeg allerede, altså jeg I've made peace with the fact that I don't like Nordjylland. Og jeg vil ikke tilbage der til igen. Mange traumer, som du selv siger, meget sorg. Men jeg hører også på dig, at der er også lykke. Yeah. Der er også lyse sider. Det er der. Hvis det virkelig var i morgen, din tid var kommet, Chili, gør lidt status over dit liv, så hvordan ville du have det med det? Vil du være tilfreds med det liv, du har levet? Det tror jeg faktisk, jeg ville, ja. Jeg vil tænke, jeg har kæmpet så hårdt. Altså sådan, jeg har virkelig, virkelig kæmpet. Jeg har været på kanten af selvmord. Altså sådan, jeg har virkelig været på kanten af at sige tak for nu. Nu gider jeg simpelthen ikke mere. Og jeg har valgt livet alligevel, fordi jeg så gerne ville det, og så gerne ville se. Altså kan jeg ikke godt alligevel, selvom jeg har haft det så hårdt. Og det kan jeg. Og det gør jeg også nu. Altså, jeg lever mit liv, som jeg overlever ikke længere. Jeg lever bare mit liv nu. Og det er så rart at bare skulle leve og gøre, hvad jeg har lyst til. Så jeg er tilfreds med mit liv nu. Ja, for jeg skulle til at sige, selvom det er nogle tunge emner, og du virkelig har gået igennem meget, der ikke har været retfærdigt, så når jeg møder dig i dag, du smiler jo. Du har taget den gode makeup på kjolen. Du kommer ind med højt humør. Vi snakker boligindretning, og du sætter dig ned, og du er jo ved godt mod. Altså, det kan godt være, der er sket de her ting, men man kan jo ikke mærke på dig, at det tynger dig. Nej. Jeg vil heller ikke lade det definere mig alligevel. Jeg vil gerne selv kunne definere, hvem jeg er. Mine traumer er, de er grund til, at jeg er, hvem jeg er, men jeg vil ikke lade den gøre det værre for mig. Jeg vil ikke lade den, du ved, vinde. Det er værd, jeg vil selv vinde. Ja. Yeah. Jeg, Chili, er afgået ved døden. Er i dag afgået ved døden. Det kunne se noget så underfyldt og ubesvaret ud, når jeg indtog et rum med store armbevægelser, farverige øjenskygge og et positivt livssyn. Som om jeg aldrig havde gjort andet i mit liv. Men det liv og den glæde, jeg udøvede i det, var ikke givet. Det var en, jeg havde tillært og tilkæmpet mig. For der var en gang, hvor jeg troede, at glæde kun var for andre end mig. For dem, der var tynde, for dem, der var hvide, dem, der var cis-kønnet. Det var, hvad mit livs mange første år havde lært mig med, som en stor personlighed i en lille by. Der er ikke plads til dig, hvis du ikke ligner os andre. Jeg blev mobbet, og jeg følte mig ensom i hele min skoletid. Og hvad der for andre omtalte som deres lykkeligste liv i deres liv? Nej. Og hvad der for andre omtalte som deres lykkeligste år i deres liv, var mine værste. I gymnasiet med depression, en voldelig mor og en far, der havde forladt mig med hende, da jeg endelig stod på studentervognen med huden på hovedet, kørte den mod lysere tider og forandringer, fuldstændig fri. Som i en amerikansk film stod, skulle jeg til storbyen og realisere mig selv, væk fra den lille lorteby, der aldrig helt ville have mig alligevel. Huden bekræftede mig i, at selvom det var hårdt, så kunne jeg godt, og det gav mig mod på at prøve at kunne en hel masse andre ting. Jeg havde oplevet meget mørke, men det lå i min natur at fokusere på det lyse. Fokusere på krig med veninder og aftensmål med roomies. På fremmede i min Insta-inbox og kommentartråde. Det er også det, jeg vil huskes for. For ikke at diskriminere i, hvem jeg gav min kærlighed til. Jeg gav det til alle, der ville tage imod, og jeg havde altid mere at give af. Husk mig for min varme, min omsorg, og for at være to arme og min grædende veninde i mit skød. Husk mig for altid at tro på kærligheden, og at den kunne findes, selv på et håbløst sted. Selv på psykiatrisk hospital og på Tinder, der mødte jeg mit livs kærlighed, der var så som sukker, og for første gang fik mig til at kunne falde til ro. Høj på livet, den tøj, vi delte, og vores relation. Jeg, mit liv opdelte jeg efter tidsregningen før og efter København. Og det var som om mit rigtige liv først startede efter. For her fandt jeg det hjem, jeg aldrig havde i Jylland. Her var der accept og klapsalver, når jeg viste mit autentiske jeg. Om det var på en café, storgrinende, eller når jeg rystede røv på Nevermind, eller drømte om at arbejde med børn. Jeg følte ikke rigtigt, at jeg havde nogle forældre, men så fejrede jeg jul og nytår med min selvvalgte familie, mine venner og min kæreste. Jeg byggede hjem op for askerne af det gamle. Jeg var stolt af, at jeg valgte livet til, at jeg gav det en chance til, at jeg tillod mig selv at leve, og jeg gjorde det modigste, man nogensinde kan gøre, at tro på, at det bliver bedre. Wow. Hvad tænker du om det? Det er lige præcis det, jeg gerne ville have, at jeg skulle stå. Er det rigtigt? Ja. Det hele, altså sådan, især det der med sådan, aftensmad med roomies, altså sådan, det ved jeg engang, hvor du fik fra, altså sådan, men det gør vi, altså sådan, hvis vi er aftensmad sammen, og vi hygger os, og, altså, og min lille lorteby, altså sådan, det er det, jeg kalder Jørgen, altså sådan, det er jo helt fantastisk skrevet. Jamen, jeg tænkte også godt, den kunne tage lidt humor. Ja, ja, ikke? Selvfølgelig. Men ej, den er jo skrevet så smuk, kan jeg få den her med? Ja, selvfølgelig. Jeg sender den til dig. Ja, ej, det vil jeg sygt gerne have læst op for mine roomies. Mm-hmm. Så du kan godt genkende dig selv i den der fortælling? Det. Jeg kan jeg virkelig. At det lyder som mig, når jeg læser det. Ej, fantastisk. Tusind tak. Jeg siger tak. Tak for at dele så åbent og ærligt ud af dit liv og lyse vejen op for så mange andre. Det var virkelig fedt, det her. Glad for, du kan lide den. Jeg er så glad for den. Ej, hvor godt. Ej, jeg synes virkelig, at du har skrevet det så flot. Altså sådan, det var virkelig det, jeg gerne ville have. Især det der med, sådan, okay. Jeg har blevet meget mørke. Jeg gerne, altså, men det er noget med miniatur, at jeg fokuserer på det lyse. Ja. Det er virkelig rigtigt. Altså sådan, jeg har altid fokuseret på, sådan, det bliver bedre. Jeg har altid haft et positivt mindset, selvom det har været hårdt. Men det kan jeg jo mærke på dig, ikke? Og det er jo også det der, der er jo også nogle ting, det er jo også det der er ret sjovt. Nogle gange, så... Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.